Аднойчы даўно гэта здарыцца ў кляштары айцоў дамініканаў часы стогадовай вайны, а магчыма вайны за іспанскую спадчыну, магчыма крыху раней ці пазней. Аднойчы пасля вячэрні ў кляштарную браму пастукае падарожнік на стамлёным кані, а назаўтра малады прыёр з бляскам у запалах вачах, які выдае ў ім сухотніка, седзячы на сонечнай тарасе з відам на Альпы або Пірэнеі, за сталом з кліпсідры і астралябіі, як на аўтапартрэце з Карыны перагорне апошнюю старонку маёй кнігі, а долее пакутлівы прыступ кашлю, адкінецца ў мулкім крэсле, паглядзіць на гадзіннік на ўсходній вежы, скажа спадарожніку: ён не павінен напісаць гэтыя кнігі, і пераверне гарачай рукою кліпсідру. Я буду ехаць у тралейбусе з відам на серабранку, чытаючы ўчарашнюю газету. Падарожнік гнаць мяканя па горных дарогах.